الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ده نبي صلى الله عليه وسلم سيرتي عطراء غبياني ده چه داغی ندیر خلی فیدی احکام آمانگا تاستا واضحا که دل نهم کالبانی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانه که سشیوی و دیر کارونا باز داغینا باین دل غزای دا تبوک وشولا منفقان بگر اللہ را کارکلل دا دید پارا که تمیز راشی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب پاک او پلید جدا کول او داد الله سبحانه وتعالى عدد ده هر زمانه که دسی کئی امتحانات را ولی ده دید پارا چه مومن او منافق منز که تمیز راش ده الله رو بردت عدد بده جاری ده دسی کئی کلا ده مصیبت شکری او کلا ده جهاد حکم راشی کلا ده مال ده لگول حکم چه ده منافق ده مومن تمیز الله را ولی او دې کال باندې نور واقعات یو د عینه د نبی صلی الله علیه وسلم لور وا ام کلثوم د عینم وا رضی الله عنها چې داد او عثمان رضی الله عنه په نکاح کې وا دا وفات شوله یوې مخکې په غزا د بدر په ورځ باندې وفات شوی و چې عثمان رضی الله عنه هغه ته پاتې شو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې چې ته غزا د بدر ته مزه او د خپل خزي د بیماری هغه تکلیف ته برداشت کا او د دې سره کینه دا وفاداری دستا چې ته د هغه سره پاتې شي او یا رسول الله jihad نه پاتې شي مو زستا د پاره د یو بدری چې بدر غزا ته حاضر شوی دا اجر او دا غیغ نعمت اب الله تعالی درکوی نو عثمان رضانو د نبی صلی الله علیه وسلم په مشوره پاتې شو حال دار چې هغه ته بدری وایي وجداد چې د نبی صلی الله علیه وسلم امر وته چې پاتې شو کنه هغه ته عثمان رضانو په بدرین صحابه کې په دی وجه حساب دی نو په هغه ورځ باندې دا هغه زوجه رقیه رضی الله عنها وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر غزا ته له دا وفات شو به ولا بل په نکاح ور کړو دا غو می کلثوم نو دا به په دې نهم کال د غزا تبوک نه بعد په دې وخت وفات شو حدیث کې راغلی کړي چې دا وفات شو نو نبی صلی الله علیه وسلم په غیر غمجن شو ځکه لور دا او دا الله رسول بشر دی انسان دی نو په نبی صلی الله علیه وسلم به هغه عوارض راتلل هغه مشکلات چې کوم په عام انسان راځي ورسره پای کې شفقت به ډیر زیات او سغزړ نه چې څوک یې مړی شي پروايي په نه یې جزا سه مخرت راتلل نه زړه کې به نرمي مراتلله دا ډیر شفقت د وجه نه په خپل امت باندې په خپل خپلوانو باندې شفقت ډیر او دا ډیر خپل صفت ده رسول الله صلی الله علیه و آله خپل مسجد ته په جړا شو او چاو دی یا رسول الله سم جړې د زینبی رضی الله عنها زیو بیمارو اول او کانو انما هذه رحمه دسترګونه چوک کرا بیګی دا رحمتي او وانما يرحم الله من عباده الرحماء الله پاره چا رحم کوي چې چا کې رحم صفتي چې تاسو غزړه یو خپل ګزړې سختي کوله الله به پتا به څنګه رحم وکي مل لا يرحم لا يرحم سوچ په بل رحم نکي په دبو نکړش نو نبی صلی الله علیه وسلم کې د رحم صفته ور په دی وجه ډیر غمجن شو او په قبر باندې ناشتو او د سترو نه وکي به درې او زاغلور مبارک شوا هغه خیدلا په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دوا خبره وکړلې چې هغه د امت د لپاره فیدل لري یو خبره دا وکړه چې ایکم لم یقارف اللیلہ کم یو کس دی چې هغه بیګا د شپې د خپل اهل سره نزدېکت نه کړي نو هغه دې قبر ته کوشي په دې کې اشاره و دې ته چې چا خپل خزه خوا کې بیګا شپه تیر کړي دا یعنی نزدېکت یې کړي دی نو هغه به قبر ته نه کوشي عثمان رضی الله عنه اشاره ورکوله ځکه چې هغه د وینځ سمې دا شوی وو نو اشاره و دې ته چې ته قبر ته مو کوځي وا ابو طلحه رضی الله عنه یا رسول الله ز هغه ورکوشو سره دانه د پردیس نړۍ ده د دینه د معلومی چې د زنانه قبر ته پردیس نړۍ مردا کړی دلی شي په دې شرط باندې چې هغه د خپل حال سره نږدې شوی نه بیګا سوجنیز دې شو هغه قبر ته نکته کی دا مسله ډیرو خلکو ته نه معلومه دي صحیح حدیث کې ذکر شوی ده د دې به خپل خاص حکمتونه دي چې دا ولې د دې بسره راځي نه جوړ رازونه دي د حدیثو کتابونه کې مونږ باز بیانو چې راځي دا وجه ده دا وجه ده دا وجه خو نن دا کوم مسله ده کا چې چا د شپې نه زیواله نکړي نه هغه قبر ته کوزي قبر دا اور کوشش کوي ومې ګل څومره ځانانه جواب وتل هر ځانو خاخه کړه وجدار چې د مړي بدن دا غي ساده د دې شې سلاس لګيږي نه کفن نه نيسي راني راکاږي قبله تر ته متوجي کوي نو کبره دې سره هي ته ورخوشي هم سب باغ نه کوي اگر کا غالبا د زنانو قبر ته افلار ورکوږي یا خاون ورکوږي یا زوی ورکوږي یا ورور دا قسم خلک خپلوان جوی یا قبر ته کده کی هو که چر د دې خپلوانو کی د شپې غید خپل اهل صدا سي عمل کړو نا غبه به قبر ته نکوزي او دې کې در رسول الله صلی الله علیه وسلم سپړ رازونه حکمتونه دي چې باز موږ ته معلوم دي او اکثر را ته نه دي معلوم او دا غره خبره تابعداري په کار ده د ایمان تقاضا ده ها وفات ایمانی په دې دار او ځین نبی صلی الله علیه وسلم د الله رسول له خپل لور نشي را واپس کوله چې دم په واشي او بس د روح په کې به تور واپس کی عمر ولړیل کی چې الله ولا اجل را واستونه د الله نبی هم نشي را واپس کوله د عثمان رضی الله عنه فضیلت دا بیان کو چې تا ته ما دو نه درکړی وی لو کانت عندي ثالثه لزوجتكها کزما درم لوري هغه هم طالب نه قادر کوله دا د عثمان رضی الله عنه فضیلت ده چې دا خیانت سره او د نبی صلی الله علیه وسلم په سي دریمه څلورمه مرتبه وا ډیر عزت یو دا هغه ملائکه به د دنیا حیا کوله نبی صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناشتو او پندیش کار کړی وی ابوبکر راغی عمر راغی نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حال باندې ناشتو رضی الله عنهما جو عثمان راغی نو دا خپل جامع برابر کړی چا ویلی یا رسول الله ولی وای ته دنه ملائک حیا کوي نو مالم په کار د جزیم ته وکم دا چې شخصیت د ذکر زین نورین و عثمان زین نورین خاوند د دور نه غانو یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم دوا نونه د تپې کا کړی شی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوند لکه علی بن ابي طالب زوند نه دا هم زوند دا به زمن او دو صحابه چې دی ابو بکر او عمر رضی الله عنهم دای سخران دي دا څلور مرګي د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصي مرګي وو د دې خلفای راشدین هم لیکي وچت صحابه په صحابه کرامو کې غوره خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ولین په دیو یو کړو چې ځان یو تډیرو نزدې کاوه نو یو دا واقعاله چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا لور وفات شله بل واقعا په دې وخت کې دوه کسې نور رالي د حدود د قائمول متعلق واقعات یو د عمر عجلانی واقعا او یو د غامدی واقعا د په دې کال باندې راغلی و. عمر عجلانی یو سړی د بدن نه کمزور نو دا شرطا بهر تلو او دا خزه چې وا نو د سی پورا دیندار نه و. نو کله چې کور ته راغې وی کتل پردې سره به کور کې دا پردې سره نوم شریک ابن سحمان نومو چې دا د سی منافق تور سره او په ظاهر کې چې مسلمان ځان ته خو د سی منافقانو کارونه به کول به حیا سره او سم ایمان یې زړه ته نو کو شوه شریک ابن سحمان نو دبا دا کار کاو چې خلک به jihad تلړ دا به jihadین نه پاتې کې دو د زنانو سره به تعلقات قائمول چې چرته به وسه وش ولا کنین او غالبا خفاق معاشره و اږي کې دا کار نشي کې د خوشاز او نادر بشر د شه وش نو دار له کېدلې ده د دغه زنانو سره ناس پاس په دې کې دا امیر عجلانی پیران نه واته نه په بد حالت کې ولید نو هغه پریشان شه ځکه دا پریشانی خبره چې پردې سره د شری کوټه کې دن نه وي نو د نبی صلی الله علیه وسلم نو له حیا ورته راشه هغه د مسلې ته پوښتنه کی یریده هم نو بل یو مرګری دی ول چې تلان شماره د مسلې ته پوښتنه چې زسن چلو کوم اوس دا خزه ملکو دا سړی ملکو څه شی وو هلال ابن امیه په نوم باندې صحابي هغه ته تلان شه ته پوښتنه هلال زمان الله د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې یو سړی وی او داغه پکور کی پردیس حیران نواتی دا دکی سپروتی و دا پرایشی نو دا بسکری که دوار وجنی بی خیطاس وجنی قتلوی زکا چه گواهان نشتا او که چر تا تحمت لگی چر دی سڑی زما دکی سا زنا کرده بی تاس و اتیاد دوری ورکوی زکا گواهان نشتا سلور او که چپ پایتی کی غلی ندا خوری را سخت خبر دا چه دیو سڑی کرده دی غلط عمل کرده یو دا دی چپ ناشته ویسم دی وته نه وای نه دی وای نه دی وژنی او هغه دا بده ملونه کی دا خو انسان برداشت کول نه شي نو ریسه سم د دې څه واسو کو رسول الله صلی الله علیه جواب ورنه کړه خبره بد او غناله فکر هل مسائل د سوالونو جوابونه بد وګناله اولی د نبی صلی الله علیه وسلم ګمان دا و چې دا سناسي فرضی ته پوس کوي فرضی ته پوس دی ته چې واقع نه راغلی اڅه سره ته پوښتږي که داس چل چرته وشه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلې بده ګڼلې چې یو شی لا واقع شوی نه دی او د مخکنه ته وکړ چې وشي دا چې به زیه مسلې وي کدا چل چرته وشه دا د رستنو متأخرینو باز په قهاو طریقه ده چې هغه د فرضي مسلې د ځان نه جوړې کړې شوی مسلې هغه ډیر زیات بیانې اګه دې مثال هغه د په دې باز د فقه کتابونو کې داشته ده وجدا ټول زمکه د سرو زرو شي او یو سپیر روان یو دای په شابه نه خاور پرته نه بدی وته یموم کیږي کنه بکی دا مثلا خلکو لیکل ده نو دا سم سره خو نه ده موږ یو تاسو له الله زمکه د سرو زرو کینې به برښت دي سر راکاو ده او بوم کی به ختم یو د انسانانو ژوند دیني ټول به مړ شي جو به ختم شوه کله نو دې تاسو پرځي مسلې وای دا شریعت بد کړي دا دغه خبره پیدا کول دا بیزه خبری دا د بازی خلق عادت داره دین پر جو سوک توقی کئی و دا دین کامل نگنی آگی دیسی مسئلی پیدا کئی دا زن نجوڑی شوی مسئلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا اکنا چیر دا واقع با نیر آگی را تا چٹی تا پوسنائی اغوی جی دلہر او امری عجلانی دیوی را جستا دا وجن زب و مصیبت کے واقع شون ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب رانکا بکار ش اغوی ایسا خوار زمار رنگی ما تا مصیبت را گلی دا د دې مسلې هر لوی ستل پکاره دي کومه ته بقاری یو کار نه غي مونږ به دې مسلې حل او بس هغه خبره نه غي د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي چې راځه چې واقع ما څه شوی نو بده کې نبی صلی الله علیه وسلم نه الله قران را ولګه وه نازل کړه د سوره نور آیاتونه والذین يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله دا آیتنا نازل چې دیتا آیت اللعان وای دلعان مطلب دار چې دیتا وسم ضرورت راځي زمونږ په دې زمانه کې خلافتونه اسلامیه نشته د حدود نشته ځکه خلک اکثر پنه پوي لعان دیتا ویل کېږي چې یو سره خبره کړه په بد عمل باندې ویني نو شرعاً قانون داده چې دای سبا لعان کیگی لعان آ یا خود سلور گواهان راوالا چه سلور گواهان اقرار ہوگی چه او دا منگم بدی بدا ملی دلی بس بیا بغره جم کلیش که سلور گواهان تاثر نی نو بیا بطه سلور قسمون ہوگی دا قاضی پا مقامخ چه قسم پا اللہ بانه چه دا ما پدی بدا ملی دلی دا وزا پدی گرشتیم او پینزم بداو چه پا مای دا اللہ لعنتی کزد رو گویم داشه بووی په دې کې د دې زنانه په مطالبه او شغب مراوستي لکه نبی صلی الله علیه وسلم دی عمر اجلانی زمرو کې جوشه کړه د راواله هغه راوسته مسجد ته په مسجد کې دواړو لهان وک شریع اول سلور قسمونه او کبه لعنت په ځانوی او جزق په خپل خبره کې رښتینی خزه دی ویل نه شه دی وتاو کا تا دا بد عمل کړی اقرار وکا فایده به دا و چې طالب من رجم درکو حد خو به د دنیا در باندې قائم شي لیکن جنت ته به الله بوځي عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخره د دنیا عذاب آسان دی د اخرت د عذاب نه صرف مرګ دی او جنت دی الله وتعالى مغفرت وکي او کنه تا د عمل نکړې ته په خپل خبره باندې کړه کو دريږي نو سلو قسم ته وکا نو هغه اول چې رسته غوند شولا او به یې ویل چې رقم مې وشر میږي شرکه د دې پلان کې قوم خزي زنا کړی دا نو زه قسمونه کوم ناویم څلور قسم وکړه چې قسم په الله باندې چې دا سره دروغ وای او پنځمې بزن د الله غضب پېښ کو والخامسه ان غضب الله علیها د الله غضب د په ما باندې کومه دا کار کړی نو به دې کې پته ونه لګی چې سړی رښتینی دی که کله رښتینی دی لعن کې دا قانوني چې پته نه لګی نو د الله حکم به دی چې دا خزه د خاون نه جدا بس د نن نه نکاح ماته شو نکاح ما ته شولا تر قیامت به بیا د دې کې ځنې کا نشي کولای د دې شي لکه د مور خور پشان په باب د لعان کې قانون دی چې به ته نشي واپس کولای سم جدا شي د دنا حرام شي به دې به مزادوانه دیوبل نه جدا شي په دې کې عمر عجلانی ګمان دو چې کنه نبی له سم به ته ما ته واپس کین طلاقونه ولا ورکړه چې دا به زه په درې طلاق طلاق نبی را سم دا خبر دی چې ونه قتل دي درې طلاق ته وجه دا و چې پردی کړه ونه طلاقونه نه واقع کی دا خو پردی شو چې طالعان وکړ نکاح ماته شو ختمه شو بالکل کبه سل طلاق ورکه که 200 ورکه سټی هوایي خبره په دې وجه رسول الله سم دا هغه درې طلاق ته هیڅ التفات نه کوي نظر یو ته ونه مقصود دا دی چې طالعان وشو د دې دواړو په مابین کې په مسجد کې دا وشو مسجد ته د زنانه راوستل په مسجد کې د شي خیرې کوله دا جائز دي ځکه دا د الله احکام دي نو سره سم به رسته او فرمایل چې دې کله ته ګوري کچرته دې د شي بچی راوړو چې د چنجي په شان ته تک شروع اولو کې شانتی وو او ضعیف الخلقت نو دا به د دیو امیر عجلانی نه پیدای او دا اسه دروغ به ویلې په دې کړه او کچرته دې شي بچه دی پیدا شو چې خدل لگی ساقین و غٹ غٹی پونڈی وی عظیم لیلیتین و کنانتیم غٹو دا سی پیرا بلا تی پیدا شولا نو تپویش شو دا با دا شریک ابن سحمان پیدا یا دا با ولدی زنائی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشنگوی وارک لگی ورازی پس لگی سر زمانه چی تیرا شولا دا آگی بچه پیدا شو پا داگا نعتی مکروحه بانی پیدا شو پا دی غلط واسب بانی چی داگا پیری پیری پونڈی وی او غټ بدن یو تک تور شان دی بلاوه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیده چې دا د زنانه پیدا ده نو یې فرمایل چې لولا ما مزامن کتاب الله کدا الله حکم نه وای چې په گواهانو به سلو وکړي نو لکان لی ولها شان ما به دې خیر سکه تری وی ما به سمر جم کړو خو زمرا چې د الله امر ده سیده چې سلور گواهان دی به زوی ته ګور گواهان نو په دې مسله کې نه په دې وجه باندې خلاص شو د الله حدود ته بسره کوي دي کې خپل غیرت ته نه ګوري د سړي غیرت ته قضا خدای چې بس خزم دېسته ولي او ختم دي کې سړی هم دې ختم شي بلکې د بازي خپل عادت دانه چې اسې دې دروازه کې وتري کې او ته وګوري کنه یا اشاره وکړي په دې باندې موجه لیکن شریعت متحرک قانون داده چې دغه به کې گواهان به پیش کړي گواهان نو چټی څوک وجه ده نشي شک چې پیدا شي ټیک د احتیاط کوو خپل کور باندې احتیاط کوو لیکن دلته بل مسله به شته ده هغه شریعت متحرک پای کې اجازه ان شاء الله ورکړي دغه دار چې سره د خیز په دغه حالت کې وګوري او په دې وخت کې دواړه وجل په دغه ټیم کې دنه کول کې وجل په دغه حالت کې پراره او دو گواهانی پیشکا پا دیش یو دا سره ما پا کور که دن نواجله ده او پا دی بد عمل نواجله ده عام قرائنو داویل شواهد الاحوال چه اتوائی دا گواهی ورکی دی خبری چه دا سره دا دو دشمن نو دا مکی نشد سلانجان نو اسی کور تی را داخل کرنده چه باری وجله کور تی دن را گزار کرده بی پی تهمت لگی دسی نو بلکه دا سره ورانکارو او پا دی کورون تا بدا وش د حال معلومه ده نو به هم په د باندې کوم قصاص میساس ناراضي به دي وجون کې باندې بس ناراضي خو چې دوه غواهان وی چې هغه وای شو دا د په کور کې دنه موږ د ډز واورېده او خزه موجوده ده دا سره موجوده به په هغه وخت کې دي کیسه گنجائش ته ده قرضدار یې دا واقعاله په دې کې فایده یو خد لعان مساله هغه موږ ته معلومه شو د شریعت غیرت او شرع ظاهر ګوري دي ته به ګوري شریعت ظاهر ته ګوري ظاهر که باطن کې وسره وران هم ده کنه پای باندې پیسره شریعت نه کې اخرت کې وسه الله ګوري لیکن چې په ظاهره کې گواهان نشته په ظاهره کې د یو سړي حال یو قسم دی هغه شان دی پیسره به تکه هغه ته به ګوري ظاهر ته به ګوري د چې باندې جن دا پسوي کې دن نه خراب دي تیر دنه څه خبر ظاهر د شریعت ته ګوره په ظاهر د شریعت کې څه خبر واقع ته به ګوري او شرع ظاهر ګوري د دې قسم حدیثونه د محمد صلی الله علیه و سلم دوما فیدا دینی اغداده چې الله رب عزت یو غټ دین را لګره قران حدیث په شکل کې په دې کې حدود مشته ده په دې کې احکامات هم دي په دې کې زواجر هم هر قسم شي نه بکی نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې دین بیانونکي وو د دې دین بیانونکي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن نه به هغه عملونه را وتل او خلکو په تابعداري کول چې کوم پاک عملونه وو دا به داغه د بدن نه راوتل خلکو به زده کوله کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم الله داسې حالت راوسته چې به د نبوت خلاف نه و په هغې کې به هم د دین بیانول مطلب و لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مانځه ولاړو ایسته به سهوه شو پنځه کرت په ټول عمر کې سهوه شوی و سهوه به شه دا سهوه کېده ولې دا د دې مقصد دپاره چې امت ته د سید سهوې چل ور وښي خو په مانځه کې سهوه کېدل خو بد کار نه وې نبوت په نه خرابېږي د چا علم په نه خرابېږي د چا تقوا ته ضرر نه رسېږي نو په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم الله سهوا کاو دې لپاره چې امت ته مسله یاد کله به دې خبره یې را کړله په منځ به ولاړو آیت کریمه کې به خطا شي آیت به پاتې شي دا د دې لپاره چې خلکو ته مسله وروکي شر د آیت په پاتې کې دوه باندې مونږ غره نه پاسې دي یو سار منځ باندې ولاړو سورته روم یو نه بازه اتنه دې مخ کې رسته شو قران کریم عظیم کتاب د سړي بندا چلکی خسري دایې دي او چې کله تلاوت کې په یادو او خاص کر تقریر کې سړي نور زین ته زین زین په هغه کې آیت مخ کې رسته کی نبی صلی الله علیه وسلم باندې مکه لدس چلو شو او ابو ابن کام دی ویل ته موږ سره نه پدې مانځک وای ولې نه یا رسول الله وای ولې دې پته نه راکاوله و زما دا ګمان یا رسول الله کې دات بشر ته منسوخي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نسیان الله را واسطه د دې لپاره چ امت ته مسلې واضح نسیان او یرا دا په انبیاء علیهم السلام راتلش لیکن د نبی ته بدن نه الله رب عزت د څه عمل نشادراو چې دا غیب وجب نه بوت ته ضرر رسیږي لکه د پیغمبران نه غټ ګناونه کې دل دا نشي کېدل چې هغه د شرطه قتل وو کې یا د هغه نازنا و شي ول عیاذ بالله یا د داغنه غیبت و شي د داغنه بهتان و شي د داغنه بل څه غټه ګناه و شي دا ځان بیاونه نکی و جدار چې به نبوت ته ضرر رسی به دا شان راکته کی نو الله خپل پیغمبران د دین معصوم ساتلی دي خرج پیغمبران دا کار نه کی نو اوس به حد په چا قایمه دا به مسله به خلک څنګه واضحه کی نو الله رب عزت راول کی دا داغه د مرګور نه به باز د شاملونه صادر کړل شی رسول الله صلی الله علیه و آله کی حد قائم کی چې رسته امت د پاره یو طریقه جوړه شي د دې د وجنه د صحابه کرامونه چې دا پاک خلک دي په دې امت کې د دین غوره مخلوق نشته ده خیر الخلائق بعد الانبیاء غدا دي د انبیاء علیهم السلام رسته خلک هم داري د لیکن کله کله به دې چې ګناه وشوله چې مسلې واضح شي امت ته نبی رسول سلام په دې ګناګار باندې څنګه حد قائمې سما ملا وسره کوي چې روسه زمانه کې موږ بیا غما ملا کوو نزل تو چې سره دې د خپل خزه په بد حالت باندې لیدل دا نبی رسول سلام ته شکایت کړه ده دا حالت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه په یو مسلمان باندې راغه دا د دې لپاره چې نبی رسول سلام په د باندې حدود قائم کړي د الله احکام چې روسه امت ته مسلمان معلومه شي نکره کله بده شو واقعات راتله لا لکه دا غلا واقعا هغه مرغه د بعضی یو زنانه و د بنو مخزومه نه چې هغه به د خلکو نه شینه وختل چې داراک به پرسته انکار کاو چې مال دې نه دارا کړ غلا به کولا یو ورځ دې چې غلا کړو او نبی صلی الله علیه وسلم ته را وستل شو چې رسول الله دې غلا کړو د قریشونو د زنانه د بنو مخزومه نه د ابو جهل د قوم نه او قریش کوم دین دا ډیر اشرف خلک دی ډیر دی عربو لا د پښتنو په شان خوينه په کې دی ډیر زړه شرم ول ورزي غیرتيان ډیر زړه دی نو دا مسلمانان راجم شو غوي ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزن لاس پرې کوي دا اوس موږ د پاره ډیر غټ شرم دی چې خلک وای په قریشو کې زنانه ده د بنو مخزومه نه د وغي غلا کړی ده ټول قریش به شرمي کدا لاس ته پرې کړی شي نو ویل ساتو سلام ته څوک به ورولي ګوته و بوجه د خزه معاف کړه چونه شرمې وو هغه د الله رسول صدا خبره څوک کولې شي نو چا ویل چې ریڅوګې نشي کولې سواد او سامانه او سامه ابن زید د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب دی ډېر او تا ګران دی نو کدا ورولې ګو دا صدا خبره وو کې او دا شفاعت چرته ومني د دې زنانه لاس به پرې نه کړې شي او سامه ابن زید ته د مرګورو درخواست وکړ چې ذات الله شو شفاعت وکړي اغلا رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله داد بنو مخزوم د زنانه غلا فی کړه او د لاس کې ما پرې کاو نبی صلی الله علیه و آله د سغه سو وکړه محبوب دی لیکن د الله په حکم کې به دې راځي نه کاو او دا یو تو فرمایل چې تشو فی حد من حدود الله د الله حکم دا دی چې لاس دې پرې کړې چې ته په دې کې شفاعت کې چې می پرې کاو بیمرګری راځم کړو منبر ته وخت بیان یې وکاو او یو فرمایل چې په بنی اسرائیل کې دا مرزو کله بچی پاغیو کې شریف سری غلا وکړه پرې به خو او چې عام سری به غلا وکړه یا بل ګنا به وکړن پاغه به حد قائمو د غریبانو د مالدارو فرق به کاو يهودانو تاسو ما به نه مشل کوي والله لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سرقت لقطعت يدها فاطمه جسما لودا چې دا سیدت نساء العالمین دا او سیدت نساء اهل الجنه دا که دا شر د غلاو کې د دې لاس باندې سفرې کما فاطمه دا چې دا غزرانه غلا کړه د الله په حدود کې با شفارشونه نه کوي به لاس ته پرې کو او اوسه زمانه کې ازان توبه ویستر د غلاګان نه ډیره کوم مسلمانه شوله تقوا دار شوله به عشر ځنه وای ما کبر اتله نما بدای حاجتونه نبی رسان ته پیش کول چې خزر اغله د حاجت دي هغه ول پورا کول د بیت المال نبی له شی بل شو ورکاو غرض دا چې د مسلمانان نه بکړه کړ د شي ګناونه صادرې دل دا د دې مقصد د پاره چې د الله سبحانه و تعالی دین پاغي باندې د امت پوي شي چې څنګه تاسو د الله حدود قائموي بادشاہان به څنګه حدود قائموي قاضیان به څنګه کار کوي د الله دین خو دې یو شخصي دین خو نه سر مونږ او داس خو نه دی چې تاسو هم له ځایتي کاره دا خو د ټول معاشري جوړول لزم په زمانه کې دانشته نو زه کوم نو تاسو ته دې خو نه خبر نه یي نو زه دین اضافه د مروه ته چې به صحابه بد ګمان نه دی په کار چې دا غیونه بعضی خطای نه شي دا غی نه کین ډیر زیات دي تقوا ډیر زیات ده جهادونه ډیر زیات دي کمالات ډیر دي لګ لګ ګناونه ته شي د بعضی کسانو نه نو بدی کی وبد ګمانی سره نه کوي پایو باندې ځکه انسانان دي انسانان نه دا کارونه کوي بل واه دا ده چې الله رب عزت خپل دین واضح کول غواړي امت ته نو دا فائدہ پکې و دا غشنه دي تقریبا د غامدی واقعې له غامدی او زنانه و د غامد قبیله نه و چې هغه نه هم بد عمل شو لیکن ایمان په کې دومره قوی دي دا مضبوط ایمان دا غشنه شری باندې کوي چې ګناه شي نه وشي نه به سره پریشان دي سخت دم سخت پریشان او چې دا هم ګناه کړی دا او ځان می جهنم ته تیار کړی دا څه نراله د خپل قوم نه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله په ما باندې حد قائم کا زګندم نبی صلی الله علیه وسلم ته راز وکړ دا ای خبره نه اوریدل د دې لپاره چې ګواهان نشته چې ټی خراب نه سره کې پټ الله ته توبه وباسه دا لغوار خواهی بند ایمان دون زورو چه نه پریشانه و نه رسول الله سم ده خاره ویل چه این نه حبلا من زنا یا رسول الله تسنگ ما نمخاره زما با ده خیرده که چکم بچه ده ده زنا نه پیدا ده و تو مام دیسی پریدی ما پاک اکن چه ده اللہ لورشو ما با دیسی حالت که ورشو ما چه ما با انده اگن نه دیت ایمان وای نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیتا او فرمایل چه نه فتابان حد نقای موزه که چه اگر خیرده که چکم بچه ده گناه نده کرده تلالا شا چه دا پیدا شی بیا بگورو اگر لالا سمو دا پس اگر بچه پیدا شو نو نجدی روزو که بیار آده دا پیدایش دا بچه نه بعد اگر مصره ده چه رسول الله اگر خبر آوش ولی بچه پیدا شو دست ما بانی حد قیم خواه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمال چه نه دا ماشون با تیه سو گور بی دا وزایی کی گی بیت لانا شا دیر تیه ورکو تردی چه دا تا دا تینا پری کنی بی دا تینا پری کل کال دو کال پس کی آغا پی وکل دا بیر آلا و یا رسول اللہ روٹی ولی پلاس کی ور کرده و چه گور دا ماشون دا روٹی خوڑ لیشی حتو ماما من حد نقایمه نو ته یې فرمایي چې د تربيت ماشوم دنه د تربيت کول پکار دي نو انصاری صحابه یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تربيت به نور افواز وکما بس د الله رسول امر وکړه دې فرجم باندې زنان درجم طریقه غدای چې زه پورې ولا کند وکنی نمای بدن او بیا په کانو باندې وشتل شي ادا د اسلام یو خلقه حکم دی ډیر مزیدار حکم دی چې یو سړی او زنانه د بلچا فراش د بلچا کور خراب کی د بلچا عزت واخلي نو بیا د دې سزا لایق دی خاص کر هغه چې خپل وادي هم شته دی خپل خزه شته دا کار کوي یا خزه خوند شته دی د بدمرون به زیږي نو ځکه دا د کانو د شتلو لایق دی او د الله نه سوسیت مهربانه نشته چې هغه دا حکم کړی دی د ډېر مزیدار حکم دی نو په دې واقع دا واقع امراله دا چې مختلف واقعات په دین هم کال باندې راغلیو بل یو مهم واقعات چې هغه دا ورځ رالی د ذوالحجې دا اوس چې کومه داخلي شوې دي دا ورځ رالی په دین هم کال باندې نو قانون دای چې کله د حج ورځ راشي د حج د پاره یو امیر مقررول پکایري چې هغه په دې ټول حجانو باندې حج وکړي او غیر تا خطبه بیان کی او احکام د حج ته بیان کی او ترتیب له برابر کی اسلامی حکومتونه کې دایله کې وسم په موسم د حج کې یو عالم مقرری هغه بیان کی هغه خطبه ور کوي هغه منځونه کوي د حکومت د طرفه مقرری مزه سره رسول الله صم پاتم کال باندې هغه عتاب ابن اسید صحابي هغه مشر کو او په دین هم کال باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولیغا د ذوالحجې ابتدایي ورځ وی لکه دا ورځ چې دا ډېری بهترین ورځ دي احادیث کې راځي ما من ایام الاعمال الصالح فيهن حب الى الله من هذه الايام العشر دا الله په نس باندې دا چې غوړه ورځ نشته لکه څنګه چې دا لس ورځ دي چې په دې کې نیک عمل الله ته ډېر زیات خوشي د دې د وجه نه په دې ورځو کې روزي نیول دا د الله په نس باندې ډېر قدر لري د شپې تهجد ډېر قدر لري تسبیحات چیزی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر صحابہ و فلار بانی ممیل پتی بازارونی کی بویلے کی دل دا ٹوری کسی بد اللہ پا ذکر آبادی ہو جاتی اس منگ دی زمانہ کی دا خبری دا جیانو نم ختم شوی دی پاتی لاغیر آجیان کسو پا منگ آتازو کی دندار پت شانی زان سب ذکر کی دیو رزو بانی پا جہر ذکر دا منزون نروس تا پا لار بانی سڑ روانی پا دی ٹیمونی کی دا کول پکار دی ہر وقتی دا اللہ پا ذکر کی مصروف کی دل غور اورځي صحابه لیا رسول د جهاد نم دا ذکر او عبادت غوره دی وایو دا نه غوره دی مگر هغه سره چې جهاد لوت نفس او مال دواړه داغه د الله په لار کې لړ نفس هم لړ او مال هم لړ نه به هغه غوره وي کني نیک عملونه به دی ورځي کې اجر لري دا سیزن دی سیزن لکه دا باز شیانو سیزن هغه ولګي وخت راشي منډایان ولګي لکه دی وخت کې دی پلان کې شنی اعلان ده هر ځان دي نداسي اعمال د پاره الله سبحانه و تعالی اوقات مقرر کړی دي مداري غوري ورزي دي دا ورځ رالي حج الله سبحانه و تعالی فرض کو په نهم کال باندې حج پر شو على القول الراجح بعض علماء له شپږم کال لیکن ظاهر دار چې په نهم کال باندې الله حج پر اسک مخکې حج یو مستحب ندی وکه حج پر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته ویل چې تلاش د حج امیر به د حج مراسم او احکام خلکو ته وروښي او ادا یې کړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه روان شو تقریبا 300 کسانو سره لاړ د مدینې عام مسلمانانو سره لاړ نه شلو صرف 300 کسان دغه حج ته لاړ. نبی صلی الله علیه وسلم خپل سوخان مکان ول ورکه چې دا واخل ما د پاره بل ته ذبح کړي زګه چې په مکه مکرمه کې او په مینا کې ذبح ډیره بهتره ده. دا سنت عمل لږ ډیر مسلمان نه یې ردی هغه دا چې یو حجیزی او سړی هغه له پیسې ورکړي چې دا واله او ما د پاره د ذبح وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم بده چې کول خپل د هدایا به وسلېګلې کله ګډي بزې کله وخان وخت وخت به دالېګلې خپل په مدینه کې والت ذبح غرضا ذکر لكل امه جعلنا منسكا دهر امت د عبادت یزوی د مسلمانانو د عبادت زیره. ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانش د مرګورو سره وته په دې کې الله رب عزت سورته التوبه راولې غلا دا غیب دې د ایتونه سورته توبه په سورته توبه کې د جهاد سورته دی او د منافقانو د راخکار کولو سورته دی د مشرکینو سره بالکل انتها ته خبر رسول لیو د جزیره العرب نه د شرک هغه غندونه ختمول لی دي سوره توبه غرس داره د ابتدایاتن الله راولې چې پای کې د مشرکان او اقسام بیان کړی دي. یو هغه مشرکان دي چې تاسو وصلی او اسکر د لوز مات کړی دي. دوی هغه مشرکان دي چې لوز مو سره کړی دي او لوز باندې کلک ولاړ دي او درې هغه مشرکان دي چې هیڅ لوز وسنشته د سره وعده وسه شوی نه ده. څلور هغه دي چې مستامینین دي د کفار د ملک نه راغلي د مسلمانانو ملک ته دن نه نوجي د سکار د پاره یو ورځ یا دو ورځ یا لس ورځ یا میش د پاره راځي دلته سکار د څه تجارت دي. دا څلور قسمه مشرکان په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله بهر وته د آیتونه نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب وروښته چې تلان شه او دا آیتونه به په موسم د حج کې خلکو ته بیان کړي. څلور اعلانونه او تورکو دل جدا به تاسو کوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره په یو ځای کې ملاو شو چې زجنان علاقه و دوای هغه سره ملاو شو. ابو بکر صدیق و ته ویل چې ته امیر راغلی که ماموري رسول الله سم ته امیر کړي خو زه خپل امارت د تبریدم واله لانجی بدی باندې نه کو زکه چې لانجی چې د مسلمانانو مابین کې راځي د په مشرۍ باندې راځي او امام مشر قبل او امام مشر دا د اختلافات سبب وي. او که ته ماموري پس ما خبره مانه علی رضی الله عنه ویل چې زه ماموري ما زامیر نیم امیرم داتی لیکن نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې زما د طرفه به خبر عام عربه ته اعلان به هغه څوک چې زما د خپلوانو نه وي زکه دا د عربو عادت وو چې چا سره به د قتل قتال په باره کې وعده ما تاوله نو د بادشاهانو د مشرانو خپلوان بشي او غیب د اعلان کاوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان به د اعلان کوي. مشرکین ته د رسول اعلانونه دی شریک لار مکه مکرمه د جوړ رسیدل عرفات تلال به بیت ته واپس مزدلفه منا وشول د اختر رضوا د اختر په ورځ باندې علی رضی الله عنه اغه ودرې دا ابو بکر صدیق او صاحب ودرې سره پنځه مرګري نورم مرګري کړل چې واځي د علي له ځان आवाज د ټول خلکو ته نه رسیږي نور کسان دوی چې څه کسان هلته ودرې کې اعلان نه کوي څلته ودرې کې اعلان نه کوي نو څلور اعلان وکړل. اول اعلان اغه دا و چې خلکو لا يحجن بعد العام مشرك سکر ور مشرکین حج ته راغلي دي ځکه علاقه کې مشرکانو کر شاپیر دنیا نه مشرکان راغلي و حج ته د نن نه بعد راتن کې کال پای کې بس صرف توحید والا صرف مؤمنان مسلمانان به حج ته راځي مشرکین به نه راځي یا ایمان راوړي او یا به حج ته نه راځي. مشرکین په مسجد حرام باندې الله رب العزت بند کړل لکه قرآن کریم کې دا آیات ده انما المشركون نجسا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشركان نولدي د کال نه بعد مبرغي نوران دي کی مسجد حرام ته بنا راځي هر قسم مشرک کافر دا نه ولده د مسجد حرام لایق نه د مسجد حرام یو پاک زید مکه مکرمه د مسلمانانو مرکز دی په دې کې مشرکین دغه خو به شرک به پریږي دنیا ته دلته به صرف توحیدی د الله د یوالې خبرې به شرک وس ختمې دواله نو زګه د شی اعلان نه وش یو دا خبره یاده زور ده په زور باندې به خلک ایمان راوړي هادمه خبره دا و دا اعلان نه بکې دل چې لا یتوفن بالبیت عریان په بربند و توافونه نه وسه پور په بربند توافونه کېدل تر دې ورځې پورې نهم کال د هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام تقریبا غالب شوی دی هو صبر د الله رسول ته وزګار نه دی نو تر دې وخت پر په بربند به توافونه کېدل کدا د عرب عادت او شیطان ته دا خبره کسته کړو و دا رسم رواج د غشنه شي چې په کوم جامو کې تا وخت یې کړ د پای کې به تواب نه کې دا ګناه دا وای د ځان نو ته جوړ کړو پدې جامو کې تا ګناونه کړې دي د لړې کا د الله حرام ته جن نوځي د ګناګار جامو سره بنن نوځي دې ځنه ګورې دا ګناه هو دنه په زړه کې وي دا جامو پوری نه کېتی نه خدا شیطان سي ته دا کوم غلطو ورکی نو دا یو عادت دا چې یا به جامې بالکل وېستلې او تواب به کاوي عام خلکو دا طریقه وا او کې شي له ډېر غیرت ورته شرم به ورته چې دا ډېر شرم دې خپل عورت کاره کما او دوره جی با بربند بانه گرزم نو پا دیخ پلو جامو کی به تواف وکو خو پا اغا دا پرز و دا جاهلیت و علاو دا طرف چه دا جامی با صدقه که چه بار بوا تیسته به صدقه کر زکر جی ما غرد دا گناه کاروائی وکو پا جامو کی می تواف او بعضی کسان با دیسیو چه اغا با دیر شرفاو نو دا قرشن به جامی طلب کولی چه لکه دا من جوران دی دیو پا جامو کی تواف کی گی او په خپل جامه کې نه کیږي نو کایو بچا باندې صدقه وکړل او چاله به جامه کوي په جامه کې ثواب کاو نو عام عرب عادت داوش په بربنده ثواب ته دین ادم علمي دا شیطان چې د کوم رسمونو رواجونه ورکی اسی وهمونه وهمونه اجر پکې نه د ځان نه په ځان باندې په زور تکلیف جوړول پر رسمونو رواجونه کې په بدعات کې د قشنې تکالیف نه دا اعلان چې ګره بربنده ثوابونه ختم او زګی جدا د جاهلیت ولاو طریقه ده زنانو بم تاو پا برمنده کهو خود شپی باقیو کهو پا تیاره کی بیا کهو او سلو با دورزی کهو درم اعلان اغدا ده چه ده چا سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوز کرده و اغبه مات کرده ده سلور میشتو پر اغت انتظار پا دی سلور میشتو که دیا ایمان راوڑی ایمان دی راوڑی که ایمان را نوڑو بی با سر سلور میشتو نباد جنگ کی گی و اللہ بگور شرمی خود سلور میشتو پر تاسو تا انتظار سوچ وکی سلور میشه سوچ ده پاره ورک او کده چا لوز بلکل نی نداغه ده پاره هم سلور میشه شوی او کمو کسانو سا چه وعده لگه دیره شوی ده مثلا ده کال یا ده دو کال وعده ده او آغا پا دی که کم نقصان نده پیدا کرده نو تک داغه وقت پوری وسه پوره کهو زکر زمان پا اسلام که ده وعده دیره سخت پابندی ده که مشریکی و که کافیر هم داغه سب وعده پوره که ازمون په دې زمانہ کې د وادي بالکل پابندی نشته ده الا من رحم رب کبا چان واده وکم ماتي چل وسره کې د مؤمنانو سره او که عوام وکړن دغه شرکت په بیا شراګانه کې وادي ماتي که کورونا روپې دي توانې دلی هم واده بنه ماته چې شری سړي واده وکړ چې دا شی به در کوم به ورکه کارزانه کیږي ګرانی که تاسو به کې اساني ده که تکلیف دې د وادي پابندی د ایمان دې ایمان د وادي پابندی چې نو د منافقت ده هر څونه سخت جواد د وادي پابندي بګي په اسلام کې د وادي لري سخت پابندي نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې یو سړي سره وعده کړی چې بدل تناسي ان توار شماله پیسې راوړل شي به ورخص کړو هغه نه یې راشو دوی ورځ پورې د الله رسول فازه باندې نه شو او دریو چې پس هغه سړي د خبر راایا د شراغه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې لقد شققت علی ما در ډیر تکلیف راکا انا انتظرک منذ ثلاث د درې ورځې نه زتا ته په انتظار باندې ناشته ما او ته چې غایب شې هغه ما نه ورشي یو نو یې سره سم کې د نبوت نامه کې شو چې د اخلاق او د وادي پابندي چې بل چاته دا خبره کړې و چې زبا ناشتم تراوړه نو د دې چې دونه پابندو صادق الوعد اسماعیل سم بارک راځي نو د دې د وجه نه کوم مشرکان چې زمونږ وعده ده او هغه په کې نقصان نه دی پیدا کړی زمونږ د طرفه به نقصان نه وي دا درم اعلان د وعده متعلق اصلورم اعلان داو چې خلکو غره دا خبره یاده کوي زین په دې کولاو کې چې لا يدخل الجنه الا نفس المسلمه او لا يدخل الجنه الا المؤمنون جنت ته باندې داخلي کې سوا د ایمان والوں بغیر او دارنګا د اسلام والوں بغیر بل څو جنت نشي داخله دا څو زین کې دروانه چی چې يهوديت هم د جنت لار ده نصرانيت هم د جنت لار ده او د شنور د شرک لارې چې د هم د جنت لارې دي لکه دی وخت کې بعضی کافر دا کوشش کوي د تقارب ادیان والو تفاهم بین الادیان د دې مبارک دی یوه د نصاره یو ناکام کوشش شروع دي او باج باشیان چې ځان ته مسلمان هغه ځان صافیست دي تقارب ادیان مطلب دار يهوديت او نصرانيت د اسلام ټول یو بل ته نږدې کول او دا ټول الله تعالی دی یو بل باندې غم غرض نه کول په کار سوچ به کومه لار روان دي روان دي خیر دی یو بس بغض مساته دی مطلب ده د تقارب ادیان او زمونږ دین د څه نوایي زمونږ دین دا وای اسلام دا وای چې الله تعالی صرف یو لار ته لیدا چې هغه د کتاب او د سنت قران حدیث لار ده محمد رسول الله لار ده بس دغه یو لار الله تعالی کولاوي د نور نشته يهوديت سید جهنم ته تللی ده نصرانيت لار چې سید اور ته تللی ده هندوان لار سید اور ته تللی ده د شرک لار چې سید اور ته تللی ده یقین ده که څوک به یقین نه لري هغه کافر ده اسلام صرف هغه دین دی چې حق ده ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين بل دین ور الله تقبل نه ده دا اعلان بکیدو چې دا ګمان ونه کوي چې جنت ته بل څوک لاړ شي صرف اسلام لاره ده دنیا هم د دیو ده آخرت هم د دیو ده لکه د دینه بعد د عام الوفود تذکره کوي ان شاء الله هم د دینه معلومه ده دا اعلانونه وشلو عام مشرکان چې دي هغه خپل مابین کې مشورې وکړي چې اسلام غالب شو اوس کوم موږ په دې خپل دین باندې باقی پاتې کیږو نو دا د څه دی لکه د سینه چې وبګر چاپیر را چاپیر شي او دا په یو جزیره او ټاپو کې پاتې شي په ټاپو کې چې پاتې شي نو د لوګي څنګه به مړ شي نو په دې وجه باندې ځان یو طرف ته استل پکار دی نو طریقه دار چې په اسلام کې به داخل شو نعام خلق راتل او ډل ډل په اسلام کې به داخل دل د دین مخکې هم دا کار شروع شو او په دې وخت کې هم به دا کار شروع شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه حج وکړ واپس راغی به حجۃ الوداع رسته شوې دغه دا یو واقعات رسته راځي نبی صلی الله علیه وسلم خپل هغه حج کړی مزیدار حج او خپل حج چې دا غي قصص رسته راځي نو په دین هم کال باندې دا کار شوې ده حجۃ الوداع نو مخکې مخکې حجۃ ابي بکر صدیق رضی الله عنه هغه په هم کال باندې وشو نبی صلی الله علیه وسلم خپل حج ته ولې لاړ نشو حکمتونه په دې کې یو وجداوه چې د مشرکان حج ته راتلل د الله رسول په بیان کې مشرکان به نه مانی نو بیان او تقریر او خطبه په دې ځای کې نه ده بکار چې الته پیدا نه کوي د الله رسول ځکه نه ده بل دا بد ګڼل چې د مشرکان سره شریک حجو کې په بربند کې خلک د ثواب کې دلته د رسول الله سره موجود دي دا خبر د رسول الله سره خوښ نه و بل وجدار چې د الله حکم تعالی نه وشي الله تعالی نو ویل چې تلاش اوس حج لا او په کلار ترتیب زده رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کار په ترتیب باندې و د دینه بعد عام الوفود او توای الوفود چې دا په دینه هم کال باندې شروع شوه د دینه مخکې هم وفود دی توای چې عام عرب او عجم خلق راتل په اسلام کې داخله دل لکه څنګه دا صورت ماول وسدي کې دي اذا جاء نصر الله والفتح د الله مدد چې کله راشي او فتح راشي او غلبه د اسلام راشي یو ځای کې بل دي کې اسلام غالب شي نو خلک به تېنی چې د الله په دین کې به داخلي او ډله ډله به داخليږي نو فسبح بحمد ربک د الله پاکي وایا سره د حمدونو دا غنه او بخنه ته غواړ الله ثواب و دا سورې چې کله نازل شو په دین هم کال باندې نه په دی وکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جړاش چا تر ولې جوړ دا خو ډیر د الله د طرفه زیره د مونږ ته د خوشحالي خبره ده او ته جاړي چې فتح حلال او نصرت راغی دا هر تاسو په تنه سره چې په دې صورت کې الله پاک ینع نبیه صلی الله علیه وسلم الله د خپل پیغمبر د مرګ خبر ورکړی په دې صورت کې دا مطلب پروت دی چې الله خپل نبی خلکو ته خبر ورکړي چې دا وفات کېدو والو د تاسو نه زی په دې صورت مطلب دا دی چې الله مدد کړه نه فتح حلال نو دا واستاد اجل علامه تبو پات کیږي ازما رسول عليه الصلاه والسلام د دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم دی اوقات کې به دا خبر ډیر کوله چې کال پس به تاسو ما وینئ لعلی لا اراكم بعد عامي هذا حجه الوداع کی ویلو د دین رسو بتاسو سزما ملاقات ونی شي معاذ بن جبل یمن تلګو لکه رسو راځي هغه تیم دا ویل زما ست ملاقات به ونی شي د الله رسول بزان پوه شو چې زو وفات کیدو ولایم الله دې صورت کې خبر ولا ورکړو ابو بکر صدیق په قران کې پوهیده د قران په اشاراتو فتح چکل راشی نو خلق با تیینی جد دلی دلی با اسلام کی داخلی دیده دا مورخین و دا سیرت والا پا اسطلاح عام الوفود وی وفود مانا دا ملمانا دا بحر نرات للا دا مشران ملاقات للا کده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات لرات للا دا ملاقاتون مخکن شروع خو مخکن لگ لگو لگ لگ براتل شاز نادر بخلق رال او کله چې فتح د مکی او شو په تم کال باندې او غزا د تبوک او شو په هم باندې دی وخت کې داخله ډیر زیات شو هر ورځ به دا وبدونه را روان وبدونه د سیرت په کتابونو کې تقریبا او یا وبدونه ذکر شوې دي در رسول الله صم په جن کې او یا وبدونه راغلي او یا وفد او دا هغه د وفات نه بعد به ابو بکر صدیق تر راغلي دي عمر بن خطاب تر راغلي دي همدغه خلافات او بیراتل او ایمان کې به داخله دل او اسلام په دنیا کې عام کېده خو د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه لږه ژوندۍ کې او یا وفدونه راغلي دي او یا جماعتونه راغلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل دي او خپل قوم ته به دعوت ورکړي دا وغي غالبا په اسلام کې داخل شوی دي عام خلکو به مخکې ایمان نه راوړل یو حدیث کې راغلي دي د دې خبرې وضاحت پکې ده عمرو ابن سلمہ یو صحابي دی هغه وایي من په یو چینه کې دیرو چاری باندې بخاله تیرېدل الله راو نو په موږ باندې با خلک وې تیرېدل خاص کرانه سوچ مدینې ته بدل د مدینې نه براتل داخل په موږ تیرېدل نو موږ به ته پوس کاو چې مال الناس ما حاضر رجل دا خلکو باندې څه چل لګ دا انتشار دې په دې علاقه کې او دا سړی سوای چې دا دعوی کړی دا نو به جواب وکړو چې یزعم انه رسول الله دا وایي چې الله رسول ما او سوکی منی سوکی نمانی او دا گمان که چه ما تا وحی شوی دا و یا قرآن بی منگ تیویو چه دا آیات پی نازل دا آیات پی نازل عمر بن سلمہ ولو که صحابی دی آغا وای و یا قرآن با ما تا دسی آدی دا لکه تاوی چه تیب احادیث که داسی جمله را غیده کانما یغرا فی صدریز ما سینی پوری دسی پی وستکی گی دا خبر دا عرب زهنو نمو که بی خاص که چه واری زهن لیر قوی نه دا قرآن با ما تا ایستا آدی دا من د کفر حالت کې خدا قرآن آیتونه ما یاد اول عام عرب و ایمان نه راوړو انتظار د فتح د مکی کاو چې انتظار وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکی والا غالب شو دا به حق پیغمبري او که مکی والا په غالب شو دا به په باطلې ځکه ابراهیم په نه دا غالب شو نه دا به څنګه غالب شي کله چې په باطلې په دې کې چې فتح د مکی وشو خلکو بس منډه والے مدینه ته تلو ایمان راوړو و اجماع بلار عمر ابن سلمہ و ازما بلار هم لار او مدینی تا لار لطول قوم نمخی اغا لار ایمان را او واپس سراغ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفتی وکو چلی کل انسان دی سی دا اللہ حق پیغمبر دی او دا منزون عمر ما تا وکو چی دا منز کوای پا دی وقت دا من پا دی وقت کوای سار من دا غرمی مازیگر ما خم محسن پینز منزون رو خودر او دایره تا ویو فرمایل و ازما بلار ویلی چې کله د منځو اخراج یعنی یو کس د اذان وکي او امامتی تاسو ته مشر وکي څوک چې هغه شو د امامتی وکي چې ته قران ډیر یاد دي نور حدیثو کې د مشر امر راغله د بدیر واسه کې د اکثر کوم قران نه امر راغله امامتی دا څوک چې ته قران ډیر یاد دي نو د نور قوم هم زموږ ایمان راوړه چې وی کتل چې ته قران ډیر یاد نو ځکه نو مسلمانان چې ته قران یاد دي په دې کې ما ځان پېښ کې چې ما ته ډیر یاد زوی د وکاله په عمر باندې عمر او ماته قران لري یاد ولې ماته لري یاد ځکه چې قافلې ولا په فلان تر دل مونږ بداغینه قران او ریزه ما به یاداو ته جاهلیت په زمانه کې مې یاداو لازم ما قوم خپل را مونږ لا ایمان نه دراوړل د څه زمانه ده نو پس د ایمان دراوړل نه چې ټول قوم ایمان راوړ مونږ هم راوړو نو چې وی کتر ماته ډیر قران یاد نو زی جمع د مخ کړو دا صحیح حدیث دی بخاری کرا غره دی گورم ما شمان جمع دا مخی کول جمع دا زمان مخی کول دا او کال پا عمرو موزده و سامبول و پرتوگ ممنو پا دس حالت که و جمع دا مخی کول دا غربت دا وجه نا ناروز به ما جنو ته ورکونه چې زبا جو سجدی ته کړ دشم نه شاته کونه ټیمه می کار کیدل په دې کې زنانه باندې جمع دراته شاته بولاړو نو په دې کې زنانه وای دا اعلان وکړو چې سلوتی چې غتو عن استقال کوم دې قاری سره دا کونه ټیمه پټول پکار دي نو دا شو کې چې پیسې را جمع کړي چې دې سوی د سجامو واخلو وای لري پیسې را جمع کړو ما یو کپڑا واغسته وای زه په منځ دونه خوشاله نه وبدا کپڑا ډیر خوشاله وم شاګر را وکړل زګی زما شومو د منځ په خوان باندې نه سپویدلم دا خپل واقع بیانې چرکوټیوال کې ما د امامتی کړل دا عام اوقات کې وزوس د خپل قوم په مختلفو ځینو کې امام ما ته قران د یادولو دون عجیب او فائدہ ده چې انسان ته به وخت مشری ورنشي کوي به وخت چې جاته قران یاد دي د الله سبحانه وتعالی د کتاب په وسره نو ما به قوم ته امامتی وي په دې طریقه ورکوول نو عام خلکو به ایمان ال راوړو چې پته د مکی و شو چې پته د مکی نو شو نو خلکو انتظار کاو نو په دې کې وفود شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته با قسمه قسم وفدونه راتله او ایمان به راوړو هغه وفدونه هډیر زید دی خدایانه موږ بازی راخلو چې کم کې د یو فایده منه خبره شوې ده یا دینی مسله پکې ده یا ایمانی فایده یا اخلاقی څه فایده پکې ده نو دا هغه وفدونه تذکره پکې کیږي وفدونه ډیر زیات راغلي دي یو پاری کې وفد عبدالقیس راغله ده عبدالقیس یو قبیله وا بحرین کې اوسېدره ده بحرین چې کوم دی مشهور په دې کې واده دي خلکو کې ډیر خیر نډیر وانه لکه کې اوسېده خو ایمان راوړل دي ایمان راوړل سبب یې ده چې دې دیو ده علاقین یو سره حبان ابن منقذ دا غنمو هغه په مدینه ته تجارت د پار راته سامان نه راوړل ته به خرڅول چې وی قتل د خلک ایمان راوړل دي نبی له سلام دی نشنه شنه احوال د عام عربو جدا احوال اغه چې دا حالت وکړي سې ایمان راوړو رسول الله صم د اخلاق او د صحابه کرامو د برتاو او د هغه کیسه ژوندۍ نه بخله متاثر کېدل ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم بیا خپل قوم ته ویل ته کلی تلار شې ته دعوت امر کړو ختم ولا ورک هغه چې کلی تراوی نو کلی ولا شې ایمان راوړو ډیر خلکو ایمان راوړو وفد عبدالقیس دا عبدالقیس کبیره مسلمان شو غیبانه ایمان راوړو په دې کې هغه به د وزره رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ترال یو پیر په پنځم کال باندې راغلی پنځم کال د هجرت باندې راغلی دا وفود چې دا په مختلفو اوقاتو کې شوې دي خو موږ یو ځل ذکر راجمه کوي چې ترتیب برابر شي پنځم کال باندې دی ورالیو څوار لس کسانو تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین زده کاوه کله چې مدینې ته راورسېدل او مسجد نبوي ته راورسېدل و دې عام مرګرو اخبرو خان په زبانه پریوخدل او رحمان ډاکټر نبی رسول الله مسجد ته ورننوتل رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاس ورک او هغه خپلم کو زارع صحابي وای رضی الله عنه چې زبه د غوپت کې خپلو ما نبی رسول الله ته مونږ ورمن ډاکټر نو بادر رسول الله صلی الله علیه وسلم نقبل يده مونږ دا غلا شنو خپل ولا نبی صلی الله علیه وسلم په جلتې ملاقات وکړ الله سم له خپل د دین ادم معلومیږي چې د لاس کول د مشران او جایز دي د مور او پلار د نیکانو خلکو د صالحینو تندیق کول او الله سبحانه کول د رسول الله زم تشه خپل کړه شوې ده او دا نه سره خپل کړه چې لاسونه د جایز دي لیکن دغه مسله د عام کار نه جوړي چې هر وخت کې کله کله دا شوې دي احادیثو کې د اجازه راغلي دا دا ګناه نه ده په سر بوته کته کې نه دا غلا سره وچته څګه سرګه د ګول مخلوق ته ناروا دي د توحید تقاضا دادا چې سر به الله ته صرف کته کې نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منه کړو او صحابه یې ارسه یو بل تکته کې وای نه کته کېدل مکه وای عین حنی بعضنا لبعض قال الله په دې کې دیو مشرو داغه منذر نو منذر الله شجع عبد القیس او تراو په دې سر باندې داغه زخم مو تر کوټی والینه اشجع او تزکوی لکیدو وې د دا کارو کې چې د خپل خانې سملول او دا غي باندې چې کومې کته او پالنن پر تاغې ته لری کړل او خانې وټړل او لاړ غسل وکړ جامې بدلې کړې او په قلار باندې راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شو نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې صفات وکړو چې ان فیک لخصلتین یا شج پتا کې دوه قوی نه دی یحبهم الله جل الله وخت رب العالمین دا صفات خو په بندګي یو الحلم یو پتا کې حلم دی حلم دی ته واجب شوی غوسه زر نه ورځي یو جاهل سره خبره وکي نو دا دواره په تیر شو غوسه کې ناراضي لکه رب العالمین کې حلم ډیر زیات دی به حد ډیر دی بندگان ګینهونه کې دواره هغه غوسه کې ناراضي یو وخت د اوقاتو کې غوسه کوي هر وخت هغه په غوسه کې ناراضي حلم حلیم زاد نو حلم چې په انسان کې د الله خو کې ډیر یو ابل انا هر کار چې کنه په قلا ربا نه کې جلتی در کې نشته جلتی کول او بی صبری کول د الله خو نه ای په قلا ربا نه کار کول په آرام سره کار او ور سره نبو سکی دل دا جاہل پا خبرہ بانے دا جاہلان پا خبرہ دا ایو پا بد عمل بانے چه تاس رکم زیتے ہوئی کی پا دی بانے نبو سکی دل دا در خلی صفت ناغوی لیہا رسال اللہ خلقان تخلقت بهما فی الاسلام دا دسی خوی نے دی چی ما دا ایمان در آورن بعد پسان کی پیدا کردی دی صحابو کی دا کمالو چی ایمان بر آورن بدلے دل با خپل اخلاق عمال بے بدلول ندام آوست پیدا کردی زان کی ام جبلن یالله علیهما او کنا الله رب عزت په دې پیدا کړی ما نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بل جبلک الله علیهما الله در کوټی وای نه در کړی بعض انسانان دې چې در کوټی وای نه الله ښه اخلاق صفات پکې چوي دی مزیدار صفاتونه پکې چوي دی او بعض غل دې چې رسته په کوشش سره غو ځان کې را پیدا کی لکه څنګه دې ښه صفاتو ورکون کې الله دې نو دې موږ ته امر دې چې تاسو به ځان کې پیدا کې کوشش یو کې د ښه اخلاق او د ښه صفاتو بنده دې شکل ته الله نه ګوري چې داستا شکل کې ستر یا بدرنګ دې مال ته نه ګوري الله ساري صفاتونه ته ګوري چې دنه کوم صفات درکې نو دا د الله شکر وکړه الحمدلله الذي جبلني على ما يحب نبی رسول فرمایي چې الله ته به دې خوينه پیدا کړي وای شکر دې الله لپاره چې زه به دې خوينه پیدا کړې مې چې د الله سره مینه ده دا خدای رب العالمین ما سه احسان ده چې تاسو په اخلاق ما کې پیدا کړی دي چې دا غو سره محبت نو دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یې سره زمینه ته بوښنه وکړه یا رسول الله من تاسو مسلې وکړه بخاری کې دا راځي چې دې مسلو باندې خپل عمل وکړو بل ته دعوت ورکو همیشه د پاره دین چې سره زده کړي د خپل عمل لپاره او بل ته دعوت پنيت باندې چې بل چاته فایده زما ورورسیږي خیر چاته ورته خیر خبره همیشه کاوه ندخل به الجنه دغه خبر یو کې جنت ته بلل شو او ندعو من وراءنا سوچوم کلی کلی چې ته دعوت ورکو دا دعوت تر کوم دغه چې کس برنګ علم به زکه کلی کې به بیان کړي ته به دعوت ویو دغه دعوت طریقه خپل کلی کې خپل کور کې او کوم ځای کې چې وي بس په دین خبره کوا دا دعوت طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به د لوخ ته پوسه موږ چې دا شراب الله حرام کړی دي نو دا کم لوخو کې پوخا بچو شراب منګه سکره هغه لوخو سبا سکو او ساری کې وبو مبو یا نبیز مبیز چولې شو کې نیجو چولې نبی صلی الله علیه وسلم ته د سلور خبره امر وکړه او به ته پینځه بیان کړه اول یو ته دا ویل چې ایمان په الله راوړه ایمان بنیادی شی دی هغه زمکه ذکر ذکر ایمان پیژنې او الله رسول کوي تیرا ته بیان او ایمان دې ته وایي چې کلمه وي او انتشهد ان تشهد الله اله الا الله كلمه ويل لا اله الا الله كلمه وي وان محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول وغني يودا كارو کي بل وي اقام الصلاه د منځ پابندي وي تاي زکات زکات ور کوي صيام رمضان او صوم رمضان روزه د رمضان بني سي د سلور شو پنځم داله چې و ان تؤدوا من الخمس من المغنم الخمسه او يا خمسه ما غنمت مبل روایت کي دي تاسو جهادونه چې کوي نه پدې کې به پنځم حصہ بیت المال ته ورکوي څلور حصې د مجاهدینو یو حصہ غد بیت المال دا جهاز نه سره مال وګڼي د کافر نه ټول بجب کې واشي دا بیت المال ته ورکول شي مشران ته به پنځم حصہ ورکول شي څلور حصې د مجاهدینو دي اسلام کې دا حکم دی قانون دی او دا څلور لوخو نه منه وکړه چې دغه لوخو کې تاسو نبی زما جوړوي خو بیا هغه حکمونه نبی رسام منسوخ کړل لوسته پای کې به اجازه ورکړه جهنتم او دبا او نقیر او مزفت لوشي او توای دی ویل رسول الله مونږ ته تفصیل زکه وکا چې مونږه هر وخت نشو راتللې وجدار په څلور میشتو کې راتلې شو نو نشو راتللې څلور میشتې چې عزتمن میشتې یو د ذوالقعده او چې تیر شو او ذوالحجه او به محرم د درې میشتې عزتمن په یو زیدي او رجب میش بلاده په دې کې به عربو دې په جنگ نه کاو دا د الله حکم و سم دی چې دې جنگ جګړې قتل قتال نه روا ده ګناه به ګډې سزا لري نو دی میشو که راتلی شو زکر دا کافر منگ دسه نوائی او دا میشو که تیری شید دین بغیر راتلی نشو چرا ازو دا دا مزر قبلی کافر دی دا منگ دا مخی تا ودریگی وجنی قتلیم دا عرب عدد داو چی بدی میشو که بیکی دا پلان قاتلیم سبی اوتا نوائی او چی دا سلور میشو با تیری شولی نو بی حملی کولی بخل کمان نو دی وفت دا نبی صلی اللہ دین بیان کو او کلی خبری ہوتا دی ایمان وکڑی دی منزی ہوتا دی ساده ساده مسئلی بے گوالی ایمان منز روجا او زکاة او دا مجاہدین خلقونو دیوتی دی غنیمت مسئلہ مسئلہ بیان اکڑا او دا باز لوکنی من اوکڑا چی دا غلوی که من استعمال ہوئی زکر دیگی با تاسو پخوا شراب سکر لعادت دن بے نختمی لکه یو سره دی چی اغا نسوار پری خدل خود نسوار ربی وسم جم که گرزی نو دا غلط کار دی وجه دار چې عادتې به نه ختمي هر وخت چې دی لګوتې ورلی هغه دې فکر کی نو دا ربه میسته به ورکه نو به دې عادت ختم شي د سې ګنانه چې توبه وسته هغه شیم به ورکه هغه زیل موارزه به دا ګنا نه راي دي او کله چې تا د ګنا توبه وسته قضیه ته حاضرېږي به دې بار بار ګنا راي دي چې به دې وته کی نو دا خپل علاج نبی صلی الله علیه وسلم کو دا چې د دې شیانو نه هم ځان بچ کړي چې کوم نه توبه وسته دا غنه ځان جدا جدا وسه دا یو پیر دا و فدرا غلی به بل پیر راغلی سلویخ کسان به په نهم کال باندې دا و فدرا غلی پای کې نصرانی سره و دا غو جارود نمو نصرانی و نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ملاو شو و ایمان دا و زغ په دین من روان یم کنه چې نصرانی دی خو له دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما کوم دین دی دا غره دی الله چې مال راکړ او دا غره دین نه دی وته چې مواری کزه دا دین پرې دم الله نه تخلاص کی نبی صلی الله علیه وسلم جاو ززی مواره ما چې دا زکم دین ته درخیم پدې ته الله جنت ته بوزي هغه خیر سره وشته ایمان راوړو ایمان راوړو به واپس چې لار خپل کړی کې د څوک تابعدار او هغه ته دعوت ورکا هغه ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم له جایزه ورکړه د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا و چې د بهر نه مکمل مان رال ناغیله به یو جایزه ورکوله جایزه یو عطیه او داله یو بخشش ته وایدا به ورکاو د سره خوش اخلاقی ښکارا کی د سره د غیو کرام او عزازی وشي نو دین طرف ته مایل شي د مشرانو د فارس سنت تر کم دادا چې امیر وی مشر وی او ملمانه د خپل راشي نو بیت د تش نه رسدای بلکې سنا زه هدیه را لیدو لور کې د سره د غیو نه خوشاله انسان چې کم ده د کمزوري زرو حالاته نو په دې سره شینه مند هغه پرې کې پراخي پیدا کی مینه پیدا کی د اسلام زمينه پیدا کی د دې مشران زمينه پیدا کی نبی صلی الله علیه وسلم بداسي هدیه مده ورکوله د دې شیل مده ورکوله او ایمان ایمان راوړو خپل قوم ته دعوت ورکو چې هم ډیر خلک داغه د وجنه په ایمان کې داخل شي د دې نور وفود چې پاري کې زوري زوري خبره د نبی صلی الله علیه وسلم راشه وي داغه وزاحت به ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته خپل دین بشره درایو د عمل ته فرض الله راي